Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Peygamberimiz içinde yaşadığı toplumda kendini Rab olarak gören müşriklerle hayatı boyunca mücadele etmiştir. Rabbimiz tüm insanlara din olarak İslam'ı seçtiğini bildirmesine rağmen eski saltanatına yeniden kavuşmayı arzulayan ikiyüzlüler Peygamberimizin ölümünden kısa bir dönem sonra intikam peşinde planlar tertiplemeye koyulmuşlardır. İslam'ın adına sahip çıkıp Kur'an'ın tüm dünya insanlarının kılavuzu olmasını engellemeye kalkışmışlardır. Arapçanın kutsal bir dil olduğunu ilan ederek anlaşılmadan okunmasının sevap kazandıracağı yalanı ile asırlarca insanları adeta robotlaştırmışlardır. Ancak Kur'an'ın mucizeliği işte bütün bunlara rağmen görülmeye başlamıştır. Artık Kur'an 1400 yıl sonra tüm dünyada insanların ilgi odağı haline gelmiştir. Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi Kur'an'ın üzerine atılan tozlardan temizlenmesi için yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı ifade ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an surelerinin iniş sırasına göre tahlil çalışmalarını devam etmektedir. Geçen hafta Arap suresinin 172-174 ayet grubu olan 17. Necm'ine kadar gelmiştik. Bu hafta konumuzdan buradan itibaren devam etmesini istirham edeceğiz. Buyurun evet, efendim. Evet, çok teşekkür ederim. İşlemekte olduğumuz Arap suresi uzun bir sure biliyorsunuz. 206 tane ayeti var. Burada değişik uyarıları Rabbimiz sürekli yapmakta, vurgulamakta. Ve bir ara kıssalara geçti. Kıssalardan bahsetti. Kıssalarından sonra bu kıssaların uzunla geçti. Musa'nın Firavun'la olan ilişkilerini. Daha sonra da Musa'nın İsrailoğullarıyla ilişkilerini anlatarak bizleri uyarıda bulundu. Bizleri uyardı. Şimdi o fasıl bitti. Bundan sonraki kalan ayetler de yani 172'den 206'ya kadar da genel uyarılar devam edecek. Ama bu uyarıların hepsi yine önceki o kıssalardaki anlatılanların ekseni çerçevesinde. Buna dikkat edeceğiz. Bu noktadan ayetleri iyi anlamaya çalışacağız. Şimdi bunu bir geçmişin özeti mahiyetindeki bir ayeti burada hatırlatalım geçmişten. Bundan iki ayet öncesi 170. ayeti siz oradan bir okuyun. Tabii. Rica edeyim. Estağfurullah. 170. ayette. Evet. Ve kitaba sımsıkı sarılanlara ve salatı ikame edenlere gelince biz o düzeltenlerin iyileştirenlerin ödülünü yitirmeyiz. Evet. Şimdi bu evet. Eksende demek ki iman, evet. Kitaba sımsıkı sarılma ve salatı ikame etme, salatı kurumlaştırma noktalarında görevini yapmış olanları Cenab-ı Hak ödüllendirecek. Evet. Şimdi işte bu ödüle layık olalım diye Cenab-ı Hak bize bıkmadan, usanmadan, yorulmadan rahmeti gereği uyarılarını, bizi ikna etmek için gerekli çabalarını sürdürüyor. Evet. Burada da yine bu ayet grubunda, yani 172, 173, 4. ayet grubunda da yine bu daha önceki ayetlerle ilişkilendirerek uyarı başka bir noktaya, burada bir gözleme dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Önce ben bu ayet grubunun bir mealini takdim edeyim. Bu ayet grubu üzerinde bazı özellikleri arz edeceğim. Buyurun. Halbuki senin Rabbin kıyamet günü biz bunlardan bilgisizdik demeyesiniz. Yahut bundan önce atalarımız ortak koşmuş. Biz onlardan sonra gelen kuşaklarız. Batılı işleyenlerin işledikleri nedeniyle bizi mi değişime, yıkıma uğratacaksın demeyesiniz diye. Adem oğullarının sulbünden onların soylarını alır ve onları kendi nefislerine tanık eder. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da derler ki, elbette Rabbimizsin, tanıklık ediyoruz. Evet. Şimdi bu takdim ettiğimiz 172 ile 173. ayetlerden oluşan bu grupta dikkat ettiğimiz zaman anlaşılmayacak bir şey yok. Yok tabii. Bu sunuş üzerinde. Tamam mı? Bu sunuş üzerinde. Ama burada bir teknik ayrıntı anlatarak değerli izleyicilerimizi bir noktaya, yani dikkatlerini çekeceğim. Burada benim arz ettiğim noktalarda iki tane ayeti birden verdim ben burada. Birlikte evet. Verdim. Şimdi Arapça'da, Kur'an-ı Kerim'de özellikle bir ayetin içerisinde cümlenin öğeleri tek ayet çerçevesinde değil. Bakın, bazı ayetlerde cümlenin öğeleri arkasındaki bazı ayetlerde. Bu Arapça'da mümkün. Bunu doğru anlamak mümkün. Çünkü onun teknik gerekçeleri var. Bakın, teknik gerekçeleri var. Ama bizim Türkçe'de öyle bir cümle kurulmaz. Yani sen bir cümle kuracaksın. Cümlenin bazı ögeleri paragrafının arka bir yerinde, böyle olmaz Türkçe'de. Evet. Arapça'da teknik ögeler gereği fark edilir, dikkat çeker, bu yanlış anlaşılmaz diye teknik özellikler vardır. O teknik özellikler dikkate alınır. Arkadaki ayet, gelen ayet, bu önceki ayetin içerisindeki bir ögedir denir. Evet. Şimdi bizim elimizde şu ana kadar yazılmış tefsirlerin çoğu ayetleri ayrı ayrı ele alırlar. İki ayeti birleştirmezler. Ögeler farklı yerlerde, yüklem bir başka yerde olur ve böylece de ayetler kolay kolay anlaşılmaz. Buna dikkat edelim. Şimdi bak, mesela burada bir olay anlatacağım. Buna bir örnek vereceğim ben. Mesela bir tane örnek vereceğim. Bu mealin sahibini de zikretmeyeceğim. Hepsi birbirine benzediği için. Evet, aynı aşağıya. Bunu şey yapın, evet. Hani Rabbin Adem oğullarının sulbünden soyunu çıkarmış ve kendilerini nefislerine şahit tutmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da demişlerdi ki, evet, biz buna şahidiz. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Veya daha önce sadece atalarımız sirk koşmuştu. Biz ise onların ardından gelen bir nesiliz. Bizi batıl işleyenlerin yaptıkları yüzünden helak eder misin demeyesiniz. İşte biz ayetleri böyle uzun uzadıya açıklarız, belki dönerler diye. Bakın, birinci şeydeki kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Apayrı bir cümle. Tabii. veya daha önce sadece atalarımız şirk koşmuştu, biz ise onların ardından gelen bir nesiliz, bizi batıl işleyenlerin yaptıkları yüzünden helak eder misiniz demeyesiniz. Apayrı bir cümle. Ayrı cümle. Bunun önceki bölümle hiçbir bağlantısı yok ayrı. Halbuki bunların sonunda bu iki ifade bu ayetin içerisinde Arap dil bilgisi kurallarına göre mef'ulü leh veyahut da mef'ulü li'eclih denir buna. Bu gerekler için yani şöyle olması lazımdı cümlenin içerisinde. Evet biz buna şahidiz. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Yani diyemeyesiniz için olması lazım. Veyahut da yine öbür cümleden de veya daha önce sadece atalarımız şirk koşmuştu. Biz ise onların ardından gelen bir nesiliz. Bizi batıl işleyenlerin yaptıkları yüzünden helak eder misin demeyesiniz diye. İki ayrı. Ha. Evet. Şimdi bunun teknik şeyleri orijinalinde en tekulu kalıbında veyahut da ikinci ayetin şeyinde de ev tekulu diye ki kalıplarda bunun böyle olduğunun açık açık işareti var. Bunları yerinde Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman tam yerinde mef'ul li'ecli gerekçesini yapmazsak ayeti doğru dürüst anlamayız. Zaten geçmişte de biz bu ayeti doğru anlamayalım diye Kur'an'ı doğru anlamayalım diye bir hayli toz duman bu ayetlerin üstüne örttüler. Maalesef. Bu işlediğimiz ayetlerde burada halk arasında kalu bela veyahut da diğer bir ifadeyle bezmi eles diye bir şey uydurdular. Evet. Bu ayette hani bela sözcüğü geçiyor, kalu sözcüğü geçiyor ya. Evet. Onlar geçti diye bir hayali bir şey uydurdular. Böylece bir alemi ervah diye bir alem uydurdular. Yani bizler insanoğlu dünyaya gelmezden evvel alemi ervah diye, ruhlar alemi diye bir alemdeymiş. De oradan buraya gelmişiz. Burada işte cismani alemde yaşıyormuşuz. Buradan geçtikten sonra berzah alemine gidecekmişiz. Ondan sonra da cennet alemi veyahut da cehennem alemi diye bir başka aleme geçeceğimiz. Şimdi bu silsile böyle bir şey tamamen yalan ve iftiradır. Alemi ervah diye bir alem yok. Biz bundan evvel başka herhangi bir alemde falan değildik. Bizim tarih sahnesine çıkışımız bu dünyadır. Biz bu dünyaya gelmezden evvel hiçbir şeydik. Bunu yoktuk. İleride bakın şimdi bu ayetleri de kullanacağımız malzeme olarak yapıp halka aydınlatacağımız şeyler gelecek. Mesela şimdi gençler takmışlar biz nereden geldik, nereye geldik, nereye gideceğiz, nereye gidiyoruz. Bu soruların cevabını. Önce şunu söyleyeyim. Biz bir yerden gelmedik. Biz burada ortaya çıktık. Evet. Tamam. Bunun ayetlerini, Kur'an'ı belgelerini inşallah bu sureyi bitirdikten sonra hani deist, ateist grubun 100 tane sorusu varmış da evet. O kapsam içerisinde bunları anlatacağız. İnşallah. Tamam mı? Anlatacağız. Biz bir yerden gelmedik. Biz tarih sahnesine, hayat sahnesine burada başladık. Evet. Biz bu dünyaya gelmezden evvel hiçbir şeydik. Yoktuk. Yoktuk. Yani. Yoktuk. Hiçbir evet. Şeydik. Şimdi burada bu ayetle ilgili dediğim gibi bir bezmi elest uydurdular. Bezm meclis demek. Elest sözcüğü burada elestü rabbüküm var ya. Hı, oradan baz alarak bu aya bir zaman Allah bütün ruhlarla bir toplantı yapmış. Hı. Bir meclis kurmuş. Orada onlarla sohbet ederken bir arada ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. O mecliste bulunanlar da evet sen bizim Rabbimizsin demiş. O evet diyenler, Rabbimizsin diyenler mümin olmuş, değilsin diyenler şey olmuş, duyarsız kalanlar da bu dünyada kör olarak falan haşrolularmış. Allah Allah. Şimdi bu şeylerle ilgili, bu ayetle ilgili biz anlamayalım diye, anlamayalım diye çok gayret edildi. Peygamber Efendimiz'e inanır mısınız? Tutarsız, birbiriyle çelişki, yüzün üstünde rivayet isnat edildi. Yüzün üstünde. Şimdi ayeti doğru anlayabilme işi, şimdi halk nezdindeki, halktaki kabulü de yıkabilmemiz için, onları da ikna edebilmemiz için, bazı muteber sayılabilecek, halk arasında adı meşhurlaşmış kitaplardan bazı alıntıları vereceğim. Güzel. Bu rivayetlerden özellikle şimdi şey yapacağım. Kütüb-ü Sitte'den, Tirmizi'de, Muvatta'da, Ebu Davud'un Sünen'inde yer alan rivayetlerden iki tanesini vereceğim. Biraz da mizahi olacak. Evet. Şimdi anlatıyor. Müslim İbni Yesar el-Cüheyni anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan Rabbin Adem oğullarından bellerinden zürriyetlerini Araf 172-173 ayetinden soruldu. O zamana kadar da demek ki bu ayeti hiç bilen yokmuş ki Müslümanları arasında, tamam mı? Ömer döneminde Ömer'den sorulmuş bu. O zaman adam ne anlayan olmuş, ne incelen. O şöyle açıkladı. Bakın, Allah Adem'i yarattı. Sonra sağ eliyle meshedip ondan bir zürriyet çıkardı. Ve bunlar cennet içindir. Bunlar cennet ehlinin ameliyle amel ederler dedi. Rab Teala ikinci defa sırtını okşadı. Ondan bir nesil daha çıkardı. Ve bunları da cehennem için yarattım. Bunlar da cehennem ehlinin amelini işleyecekler dedi. Cemaatten bir adam. Ey Allah'ın Resulü! Kaderimiz ezelden yazılmış ise niye amel ediyoruz diye sordu. Çok mantıklı bir soru. Evet. Resulullah şu açıklamayı yaptı. Allah bir kişiyi cennet ehli olarak yaratmışsa onu cennet ehlinin amelinde çalıştırır. Öyle ki cennetliklerin bir ameli üzere ölür ve Allah onu da cennetine koyar. Aksine bir kulu cehennem ehli olarak yaratmışsa onu da cehennemliklerin amelinde istimal eder. Öyle ki bu da cehennemliklerin bir ameli üzere ölür. Allah da onu cehenneme koyar. Bu Muvatta'da kader bölümündeki bir rivayet. Şimdi ikinci rivayet. Bunda Ebu Hüreyre imzası var. Resulullah buyurdular ki Allah Zülcelal Hazretleri Adem'i yarattığı zaman sırtını meshetti. Bunun üzerine kıyamete kadar onun neslinden yaratacağı insanlardan her birinin iki gözü arasına nurdan bir parlaklık koydu. Sonra hepsini Adem'e arz etti. Ey Rab, Adem, ey Rabbim, bunlar kim diye sordu. Bunlar senin zürriyetindir dedi. Onlardan bir tanesi dikkatini çekti. Gözlerinin arkasındaki parlaklık çok hoşuna gitmişti. Ey Rabbim, şu da kim diye sordu. Davut deyince pekala ne kadar ömür verdin diye sordu. 60 yıl dedi. Adem, ey Rabbim, ona benim ömrümden 40 yıl ilave et dedi. Resulullah buyurdular ki Adem'in yaşı 40 yıl eksik olarak kesinleşince hemen ölüm meleği geldi. Adem ona yani benim ömrümden 40 yıl daha geride kalmadı mı dedi. Melek, iyi ama dedi sen onu oğlun Davud'a vermedin mi? Adem inkar etti. Zürriyeti de inkar etti. Adem unuttu ve meyveden yedi. Zürriyeti de unuttu. Adem hata işledi. Zürriyeti de hata işledi. Evet. Şimdi bu rivayetlere dayanılarak Müslümanlar arasında, bakın şimdi Müslümanlar arasında bu konuyla ilgili üretilmiş rivayetler ve oluşturulmuş inançları ben şöyle özetleyeceğim. Buyurun. Şimdi bu şeylerle besmeyelerse orada burada nutuk çekenler, anlatanlar, bir yani sömürüye malzeme yapanlar da beni iyi şey yapsınlar da varsa bir itirazları onu bildirsinler. Tabii ki yani ilmi olarak açıklasınlar. Şimdi bu şeylere göre şöyle oluşmuş. Bak bir, Allah henüz bedenleri yaratmadan önce ruhları karşısına toplamış ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuştur. Ruhlar da bela, hiç şüphesiz bizim Rabbimizsin diye cevap vermişler ve böylece Müslüman olmuşlar. Konunun özeti bu olmakla birlikte Allah ile ruhlar arasında yapılmış olan bu sözleşmenin yeri ve zamanı konusunda rivayetlerde bir birlik sağlanamamış. Şöyle ki bazı rivayetlerde bu sözleşmenin Neman bölgesinde Arafat'tan Mina'ya kadar olan bir vadidir orası. Bazılarına ise Taif ile Mekke arasındaki bölgede yapıldığı yer anlatılmakta. Yer olarak. Adres bile verilmekte. Şimdi sözleşmenin zamanı konusunda ortaya atılan görüşleri de iki kısımda toplamak mümkün. Bak bir, insanların bedenleriyle birlikte dünyaya gelmelerinden önce zerreler halinde zürriyetlerinden topluca alınmış bir ahit yoktur. Bu sözleşme mecazi anlamdadır ve bedenlerinin yaratılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu anlayış, yani bu işi kitaba sığdırmak için, evet, bu ayeti yine mecrasından çıkarmak için bu görüş de var. Şimdi dikkat edelim yine. Allah'ın insanlardan aldığı ahit, insan türünün fiilen dünyaya gelmesinden önce gerçekleşmiştir. Bütün insanların zürriyeti Adem'in sırtından zerreler halinde çıkartılmış, onlara ruh ve akıl verilerek ilahi hitapta bulunulmuş, onlar da buna sözlü olarak cevap vermişlerdir. Bu olay mecazi ve temsili bir anlatım değildir. Gerçekten vuku bulmuştur diye işte o rivayetlerin şeyiyle bu iki merkezde bu iş anlatılır. Tamam. Şimdi ayet daha konuya şey yapmazdan evvel bunların bir hani eleştirisini, bunlara bir tahlil şeyine geleceğiz şimdi. Tabii. Yukarıda anlatmıştım da birinci rivayette cemaatten bir adamın sorusuna cevap olarak peygamberimize yapıldığı öne sürülen açıklamam gerçekte bir açıklama değil, düpedüz cebriyecilik. Tabii ki. Şimdi cebriye zorakilik demek, tamam mı? Mecburi, yani kafir. Allah yaratmış, zoraki kafir yapıyor, zoraki Müslüman yapıyor, zoraki cennetlik yapıyor, zoraki cehennemlik yapıyor diye bir inancı getiriyor. İmtihan yok. Konumuz olan ayette insan soyu, Beni Adem oğulları, bak Beni Adem, buna çok iyi dikkat edinler değerli izleyicilerim. Ayeti kerimenin orijinalinde, tamam mı? Min Beni Adem'dir. Adem oğullarıdır. Bak Adem, Adem oğulları insanlık, evet, der, tamam mı? Zürriyetehum der, Adem oğullarının zürriyetleri soylarıdır. Min zürriyetihim dediği zaman kelimelere çoğul olarak zikredilmiştir bu. Çoğuldur. Ayette kesinlikle tek olarak Adem'den bahsedilmez. Adem oğulları. Bu rivayetlerdeki masallar, safsatalarsa Adem üstüne kurulmuştur. Ayet Adem oğulları, rivayetler, tüm insanlık, onlarsa sadece Adem üzerinden olayı götürmüşlerdir. Buna dikkat edilmiş etsinler. Ayette kesinlikle tek olarak Adem'den bahsedilmez. Oysa rivayetler yukarıdaki örnekler olduğu gibi Adem odaklı. Ayette konu edilen ataların şirki Adem'e fatura edilemez. Hani ikinci rivayette, tabii, vardı ya hani, evet, Adem şirk koydum. Çünkü Adem müşrik değildir. Bu konu bu surenin 189. ayetinde de işleyeceğiz bunu. Şimdi hatta şöyle bir şey var. O safsatalarda var ya, bunun bir devamı var. Onları da inşallah 189. ayette şey yaparak, Razi ve İbn Kesir'in yaptığı açıklamada Adem'e şirk isnat edilmiş, şeytana kulluk yaptırılmış ve kendi çocuğuna Abdülharis, şeytanın kulu adını verdiği ileri sürülmüş. Bak, bak şimdi. Hani bundan önce peygamberimize iftiralar atıldığını, Davud'a iftiralar atıldığını, Süleyman'ın peygambere iftira atıldığını bahsederdik ya. Burada da Adem'e yapılan iftiralar. Adem de Allah'ı bırakmış, tamam mı? Şeytana kulluk etmeye başlamış. Hatta şu hani bizde Abdullah, Abdurrahman gibi isimler var ya. Evet. Bu defa o da Abdüşşeytan, Abdülharis adı koymuş çocuğuna, tamam mı? Yazıklar olsun. Tamam. Yazıklar olsun. Şimdi tabii atı serbest olan bir konu. Adem, tabii, çıkıp da yüzlerine karşı gerçeği hali yok yani. Savunamayacak. Şimdi rivayetlere bakılırsa insan misak vaktinde ve dünyada, kabirde, kıyamette hayat bulmuştur. Bir de insana böyle bir hayat, yani kabir hayatı çıkıyor. Tamam. Yani. Yani dünyaya gelmezden evvel de bir hayatı varmış. Dünya hayatı var, kabir hayatı var, kıyamet hayatı, bir hayat var. Halbuki Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'daki kaç tane hayat var? İki. İki. Hayat-ı dünya ve hayat, fil ahire. Tamam. Tabii. Ahiret hayatı vardır. Tamam, bunları da ileride hani dediğim konularla ilgili işleyeceğiz inşallah. Rivayetlerde sözleşmenin tarafı olarak zerrelerden söz edilmekte ve Rabbimiz tarafından bildirilmemiş bilgiler verilmeye çalışılmaktadır. Oysa herhangi bir sözleşmede taraf olacakların akıllı, reşit olmaları gerekir. Tabii ki sözleşme madem tamam. ki. Şimdi rivayetlerde ilgili olarak daha onlarca tan yapmak, böyle tahlil edecek, yani tan dedim mi, eleştiri yapacak, başlarına çalınacak noktalar var ama çok, biz çok onları böyle bir şey yapalım. Zaten, tabii. Şimdi biz kendi şeyimize göre bu kadar bilgileri verdikten sonra kendi özümüze dönelim. Gerçek şimdi bu nedir? Ayette bize bahsedilenle ben tabii. o noktayı şey yapacağım. Ve onun için burada ayetlerin bir özünü daha hatırlatma yapacağım. Tekrar evet. ediyorum bak. Halbuki senin Rabbin kıyamet günü biz bunlardan bilgisizdik demeyesiniz. Yahut da bundan önce atalarımız ortak koşmuş, biz onlardan sonra gelen kuşaklarız. Batılı işleyenlerin işledikleri nedeniyle bizi mi değişime yıkıma uğratacaksınız demeyesiniz diye. Adem oğullarının sulbünden onların soylarını alır ve onları kendi nefislerine tanık eder. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Derler ki elbette Rabbimizsin. Tanıklık ediyoruz. Evet. Olay şu. Olay bu. Ben burada şey yapayım. Şimdi Allah'ın Rabbini aramak için uzaklara gitmeyeceksin kardeşim. Tamam mı? Bak şimdi çok net. Biraz da magazinle şey yapayım. Hani eskiden şeyler vardı. Arabesk şarkıları vardı. Evet. Hani uzaklarda aramam çünkü sen içimdesin derlerdi. Evet. Tamam mı? Sen uzaklara değil damarımda kanımsın derlerdi ya yani. Böyle sevgilisine yakınlığını evet. ifade ediyorum. Allah'ı aramak için, Allah'la ilgili bilgi almak için daha uzaklara falan filan gitmenize lüzum yok. Tamam mı? Ayetler açık. Siz şimdi Kur'an'ın içerisindeki kendi sistemlerinize bir bakacaksınız diyor. Hmm. Hele hele. Bak gözün görme sistemini bilmeyebilirsiniz. Kulağın duyu sistemini bilmeyebilirsiniz diyor. Diğer sinir sistemlerini bilmeyebilirsiniz. Diğer boşaltım sistemini vesairesini diyelim ki. Yani bütün sistemlerin hepsini bilmeyebilirsiniz. Aklınız evet. falan ermeyebilir. Evet. Veyahut da evrendeki sistemleri, yıldızlardaki sistemleri, güneş sistemini, dünyadaki dönüşünü, şu bu falan onlara da aklınız ermeyebilir. Ama size var ya, doğuyorsunuz ya, doğuruyorsunuz ya, gözümüzün bu sistem, önce. Bu sistemi şöyle bir bakın diyor. Güzel tamam. yaşıyorsunuz onu. Tamam. Bu sistemi sizin gözünüze çakıyoruz. Allah'ın Rabliğini, Allah'ın varlığını, birliğini uzaklarda falan aramam. Üremenizde arayacaksınız, tamam mı? Üremenizde ararsanız, birbirinizden türemenizi, üremenizi inceleyecek olursanız, sanki Allah size gözünüz kör mü, ben sizin Rabbiniz değil miyim der. Siz de o şartlar altında bunu incelediğiniz zaman, gördüğünüz zaman bela. İnkar edilmez bir gerçek. Bela. Yani. Rabbimizsin. Tabii. İtirazımız yok. Dersiniz. Ve böylece bunu size sulbüten, yani bu üreme sisteminizi niye size böyle gözünüze çakıyoruz biliyor musun? Hı. Diyor Cenab-ı Hak. Efendim biz bu konularda bilgisizdik. Deyip işinizden çıkamıyorsunuz. Evet. Veyahut da Allah ne yapalım ya. Biz işte yaşadık ama bizden evvel atalarımız yaşadı. Onlar da böyle bu müşrik içerisine, bu yanlış içine gidiyorlarmış. Biz de onlarla beraber gittiydik diye bir mazeret üretmemesiniz diye. Sizin üreme sisteminizi varlığımıza, birliğimize, Rabliğimize delil kıldık. Evet çok açık. Ne kadar tamam. güzel şimdi anlamıştım. Tamam. Ya. İşin özü bundan tamam. ibaret kardeşim. Üreme sistemine tamam. dikkat edin. Evet, onu evet. inceleyin. Başka hiç evrende. Afakta ben dediğim gibi sindirim sistemin aklın ermeyebilir. Olabilir. Solunum sistemin aklın ermeyebilir. Tamam mı? Göze, kulağa falan filan böyle bunlara şey yapalım. Ama evet. sürekli yaptığın, yapılmışın, hem gelmişin hem üretiyorsun. Evet. Tamam mı? Üremişin üreteceksin. Üreme sisteminiz bir bakın. Bu işin en büyük kanıtıdır. Delili. Tamam mı? Evet. En büyük kanıtıdır. Evet. Cenab-ı Hak bu ayeti nasıl bağlar? Öyleyse bu konularda fazla şeye girmeyeceğiz. Ve kezalike nufasilul ayati ve leallehum yercun. Evet. Buradaki şey bu. Biz ayetleri böyle fasıl evet. fasıl ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Bunun bir gerekçesi daha var. İkiydi gerekçe. Bak bu üçüncü ayette 174'te bir gerekçe daha geldi. Ve leallehum dönersiniz diye. Dönersiniz diye. Evet dönersiniz aklınızı diye. Başınızı toplarsınız evet. diye. Ve dönersiniz diye. Tamam mı? Evet. Mesajı evet. bu. Evet. Efendim burada bir kısa ara vermemiz gerekecek müsaadenizle. Tamam verelim. Sağ olun. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Yaşama sanatı nedir? Denge, frekans, koku gibi kavramlar hayatımızın neresinde? Doğru ve gerçek arasında nasıl bir fark var? Yaşama dair gerçekler, Bihin Edige ve birbirinden değerli konuklarıyla Gerçeği Duymaya Hazır Mısınız programında irdeleniyor. Kendi ayakları üzerine durabilmiş insanların olduğu bir yerde yaşamak çok daha kolaydır. Paraleller değişiyor, meridyenler değişiyor. Bugün Yunanistan'da bir öğretmen 1250 euro maaş alıyor. Türkiye'de 800 euro. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü önemli midir? Zeytinliklerde kadınlar 150 çeşit ekmek üretiyor. Yansımanın yansımasının yansıması. Hazreti Peygamber'i Hazreti İsa'laştırıyorlar. Ölünün bedenine olan saygı. Orta Asya'dan geldiğimizi düşünüyoruz ama belki bir bölümümüzde buradaydık. Her insanın iki yönü var. İnsanlık biraz ikmalleri yaşıyor. O varlıkların hepsi beslenmenin son halkasındaki hayvanlar. Allah kainatı insan kalemiyle yaratıyor. Barışı kadınlar getireceklerdir. Bu kanalı tercih etmemin sebebi objektif olması. Yeni jenerasyonu, yeni fiziği bunlar temsil ediyor. Yani. O zaman doğunun vazgeçilmeziydik o. Üzülsem mi, neye üzülsem, evet, niye üzülsem? Olumsuz inançları artık göndermemiz gerekiyor. Kimseyi yargılamamak gerek. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Her pazartesi saat 20'de Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Akı Yılmaz Beyefendi birinci bölümde bizim şimdiye kadar galü bela diye bildiğimiz konuyu açtı. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Arap suresi 175. ayetine geldik. Oradan devam edebiliriz efendim. Buyurunuz. Evet, uyarılar devam ediyor. Hı. Şimdi Cenab-ı Hak bugüne kadar ki işlediğimiz ayetlerin çoğunda insanın yanlışa düşmesinin sebebini açıklarken bunların başında da dünya sevgisi, öyle mi? Evet. Mal, mülk sevgisi, evlat sevgisi ve evladın şımartması olarak bunları bildirmişti. Bildirmişti. Ve tekasürün de cehenneme sürükleyecek bir özellik olduğunu da bildirmişti. Evet. Şimdi burada ki bu pasajda ki şimdi 175'ten 177'ye kadar gideceğiz. Burada bir karakter çiziyor. Bakın bir karakter çiziyor. Bu karakteri bize uyarı mahiyetinde veriyor. Tam adres vermiyor. Yani ad, soyad, kimlik, kişilik şey yapmıyor ama bir olayı karakter ediyor. Şimdi açıklayalım. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz, sonra da onlardan sıyrılıp çıkan derken şeytanın peşine taktığı, böylece de azgınlardan oluveren o kişinin ciddi haberini onlara anlat. Evet. Şimdi bir adam var. Bu adam Allah'ın ayetlerinden haberdar. Biliyor. Biliyor. Ayetlerin hepsini biliyor. Ama onları dikkate almıyor. Onlardan sıyrılıp çıkmış. Şeytanın arkasına düşmüş. Şeytan dediğimiz zaman hem kötü insanlar olabilir hem de iblisi, olabilir, çıkarıcılığı. Onların arkasına düşmüş. Tamam mı? Böyle de azgınlardan olmuş bu adam. Evet. Şimdi böyle bir adam. Tamam mı? Ayetleri aynen bilen, ayetleri umursamayan şeytanın arkasına düşerek azgınlaşmış bir adam. Bununla ilgili bir haber. Buna dikkat edin. Böyle bir karakter var ortada. Ama parantez yapmış Cenab-ı Hak. Eğer biz dileseydik onu o ayetlerle yüceltirdik. Ama o alçaklığa saplandı kaldı ve tutkusuna uydu. Ha, bak gördünüz mü? Demek ki Allah kimseye, bakın kimseye zor kullanmıyor. Evet. Allah isteseydik diyor o ayetlerle onu yücel bir adam yapardık. Ama iradesine bıraktık. Hani bundan evvelki uydurmalarda ne diyordu? Allah zoraki cennetlik zoraki. Yapıyordu, zoraki cehennemlik yapıyordu ya bak. Ona ters gördüm. İşte. Ha evet. Tamam. İşte tamam, ona ters bak gördün mü? Tamam. Onu o tutkusuna uydu. Bakın şimdi artık onun durumu üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumuna benzer. Örnek çok enteresan. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. O nedenle sen iyice düşünsünler diye bu kıssayı iyice anlat. Ayetlerimizi yalanlayıp sırf kendilerine haksızlık eden o toplumun durumu ne kötüdür? Bak şimdi evet. Şimdi burada ifadeye bakıyoruz da yani şimdi şöyle baktığımız zaman enteresan bir şey. Burada sıradan cahil bir adam tiplemesi yok. Evet. Bu adam biliyor. Ayetleri bildiğine göre hani bugünkü şeylere göre bu din adamı kılıklı bir adam. Ha, güzel, tamam mı? Güzel. Din adamı kılıklı. Kur'an'ı biliyor. Kur'an'ın içerisini biliyor ama evet. Hevasına uyarak Kur'an'daki ayetleri hiç dikkate almıyor. Evet. Hiç dikkate almıyor. Böyle bir adam tiplemesi var burada. Tamam mı? Bu din adamı. Evet. Şimdi buna tefsirciler şunlar bunlar bu şeyle ilgili bu adamı şimdi Cenab-ı Hak bunu genel olarak veriyor. Bunu karakter olarak çiziyor. Hı. Ama bunu bizimkiler böyle bunu herkese pek şey yapmaz da gelin bunu allayalım, pullayalım. Tamam bir adamın üstüne saralım. Hı, güzel. Bu hangi falan şey? Adam olsun gibi düşünmüşler, taşınmışlar. Bunu İsrailoğullarından Belam bin Bahura. Bu çok meşhurdur. Hani Belam derler. Belam denir. Tamam mı? Hı. Bu o adam. Allah bunu kastetti diyor mu? Şimdi Allah isim vermiyor. Şimdi Sayfi bin Errahib, Ebu Amir bin Sayfi, Yemen halkından Belam, Ümeyye bin Ebu Salt gibi birçok şahsın adı verilmiş buna. Bu falanlı filan. Bak burada Cenab-ı Hak karakterize etmiş tamam mı? Tabii ki. O karakteri bildirmiş. Falan. Bu İsrailoğullarından falanlı filanlı falan bu çağda her çağda bunlardan binlercesi var ortada tamam mı? Evet. Şimdi bu adam ne yapmış? Özetle. İnandı hevasına abi. Uymuş. Hı. Hevasa uyma demek hevasını ilah edinme demektir. Evet. Şimdi bunun bak şimdi Câsiye 23'te. Peki sen kendi boş iğreti arzusunu ilah edinen ve Allah'ın bir bilgi üzere kendisini saptırdığı, kulağı ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Evet. Demek ki bir adam hevasını ilah edindiği zaman o beynini hiç çalıştırmaz. Evet. O bağnazlaşır, her şeye kulağını tıkar, tamam mı? Gösterirsin görmez olur, söylersin duymaz olur, tamam mı? Oku dersin okumaz olur. De ki doğrusunu gözünü kapatır gider işte. Tamam mı? Evet. Bu ayetin sonunda yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz diye uyarısı var. Furkan 43'te. Kötü duygularını, tutkularını kendine tanrı edinen kişiyi gördün mü hiç? Düşündün mü? Peki onun üzerine sen mi vekil oluyorsun? Burada ki Resulullah da o tip adamlarla çok mücadele etmiş ki. Tabii. Ya fazla hırpalama sen onun vekili değilsin. Sen vekil onun şeyini sen mi çekeceksin? Değil. Cezasını sen mi çekeceksin falan diye de keskin oradan edeyim. Da bir uyarı var. Tabii. Şimdi Fatır 42-43'te ve onlar var güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Ki kendilerine bir uyarıcı bir peygamber gelirse kesinlikle önderli toplumların her birinden daha doğru yolda olacaklardı. Bakın şimdi bu karakterize edilmiş toplumda da diyorlar ki bize bir aydınlatıcı kitap gelse, Allah'tan bir peygamber gelse, kitap gelse inanın döneceğiz, yapacağız onu uygulayacağız. Buna rağmen ne zaman ki kendilerine bir uyarıcı geldi, bu yeryüzünde bir kibirlenme ve kötülük düzeni yönünden onların sadece nefretlerini artırdı. Evet. Halbuki kötü düzen ancak kendi düzenbazını çevre kuşatır. O halde öncekilerin kanunundan, onlara uygulanandan başka ne gözetiyorlar? Ya. Tamam mı? Şimdi burada işte vatandaşa yapılacak şey nedir? Tamam. Evet, buradaki şey mal tutkusunun, çıkar tutkusunun insana getireceği bela. Tamam. Şimdi bunu daha önce hem Tekasür suresinde hem de Hümeze suresinde bunu şey yapmıştık. Bazı vatandaşlar da işte bu ayette biliyorsunuz hep toplum düşünmeye sevk edilmekte. Düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar diye şey yapıyor. Şimdi burada bunu tabi mal sevdasına gitmezden evvel Cenab-ı Hakk'ın burada verdiği bir örnek var. Bakın şimdi o örneğe çok iyi dikkat edeceğiz. Burada bir köpekten bahsediyor Cenab-ı Hak. Tamam mı? Evet. Şimdi bir köpek diyor. Köpek, yani. Köpek ne yapıyor? Dilini sarkıtmış soluyan bir köpek. Evet. Bak üstüne buna diyor. Da... Ama bak şimdi. Ha. Ama diyor üstüne varsan da varmasan da onunla ilgilensen de ilgilenmesen de o durumda olan bir köpek. Dilini sarkıtmış soluyan bir köpek. Bakın şimdi köpeklerde tervezleri yoktur. Köpekler terlemezler. Tamam. Onlar vücutlarındaki harareti dillerini sarkıtmak suretiyle kontrol edebilirler. Ateşlerini düşürürler. Çok güzel. Terlemeleri yoktur köpeklerin. Sadece bir taban altında patilerinde var da o da yeterli değildir. Evet. Bak bunu değerli izleyicilerimiz bu köpek tiplemesine iyi şey yapsınlar. Evet. Yani burada Cenab-ı Hak hevasına uyan mal için, mülk için, servet için bunları yığacağım diye Allah'ın ayetlerini arka plana atan insanları böyle bir köpeğe benzetiyor. Ama bu köpek sıradan bir köpek değil. Sıradan köpek yorulduğu zaman, koştuğu zaman, kaçtığı zaman, heyecanlandığı zaman, bakın heyecanlandığı zaman bu köpek hemen gider, dilini çıkarır, o vücudundaki harareti boşaltır. Ama Allah'ın dediği köpek ise, bakın Allah'ın dediği köpek ise sadece heyecanlandığı zaman, yorulduğu zaman, korktuğu zaman dilini sarkıtan köpek değil. Korkmasa da, yorulmasa da, heyecanlanmasa da yine dilini sarkıtan bir köpek. Devamlı. Ha, bunun anlamı ne? Devamlı sıkıntıda, devamlı heyecanlı, devamlı ateşler içerisinde kıvranan birisi. Bak bu köpeği, yani özellikle köpeğin terlemesini değerli izleyicilerimiz iyi incelesinler. Bakın burada bilimsel noktalara da değiniyor Cenab-ı Hak. Bunun anlamı şudur. Bakın mal biriktireceğim diye, mülk biriktireceğim diye çalan, çırpan, hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan adamlar devamlı ter atan köpek gibidir. Sıkıntı içerisindedir. Gece gündüz sıkıntı çile içerisindedirler. Tamam mı? Ayetteki evet. İfade bunu ifade eder. Çok şimdi güzel. Şöyle anlatayım. Bir Müslüman malını, mülkünü, servetini kesinlikle evladını kendisine mal etmez. Kardeşim tamam mı? Hiçbir zaman için Müslüman benim malım, benim çocuklarım demez. Ne der? Verdiği zaman da Allah'a şükreder, gittiği zaman da Allah verdi, Allah aldıdır. Öyle söylenir, evet. Tamam mı? Hakiki her şeyi hakiki sahibine mal eder. Tamam mı? Ama kafirlerse bunu böyle de yapmazlar. Kafirler ne yapar? Kazanacağız diye hile, hurda, yolsuzluk, hırsızlık, namussuzluk, gasp vesaire yaparlar. Kazanırlar. Koruyacağız diye de şey yaparlar. Bir de yiyemezler sıkıntıya de yani. Sıkıntıya girerler. O zaman bak gecesinde de sıkıntılı, gündüzünde de sıkıntılı de. Şey muhafaza yaparlar. Muhafaza etmek için. Onun işi. Bak Cenab-ı Hakk'ın uyarılarına bak. Münafık'ın 9'da. Ey iman etmiş kimseler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle bir şeyi kim yaparsa artık işte onlar zarara, kayba uğrayan, acı çekenlerin ta kendileridir. Evet yaparsa gece gündüz o köpek gibi solur. Ha. Onun sıkıntısını çeker. Şimdi yine Keyf 46'da mal ve oğullar basit dünya hayatının süsüdür. Kalıcı, düzeltmeye yönelik işler ise Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır. Ümit bağlama yönünden de daha hayırlıdır. Yine Taha 131'de ve kendilerini imtihan etmek için basit dünya hayatının süsü olarak Onlardan kimi çiftleri kendileri yararlandığımız mal, mülk, evlat ve saltanata sakın gözlerini dikme, rağbet etme, rağbetle bakma ve Rabbinin rızkı daha iyidir ve daha süreklidir. Yine bak şimdi Tevbe 24'te, bak özellikle Tevbe 55-85'te, bak bu şeye iyi dikkat edeceğiz. Bu hani Allah'ın ayetlerini mal mülk sevdası yüzünden arka plana alanlar var ya, evet. Öyleyse bak, öyleyse onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Ancak Allah bunlarla onları basit dünya yaşamında cezalandırmak, evet. Onları kafir ve ilahlığını, Allah'ın Rabbini bilerek reddeden birileriyken canlarını çıkarmak istiyor. Öyle olsunlar istiyor. 85'te evet. Yine aynı. Şimdi bu ayetleri aynısını böyle hani Hıcır 87-89'da da hani onları görmekteyiz. Şimdi daha buna benzer çok şeyler var. Yani bu ayette bize ifade edilen şeyler şu. Kesinlikle bakın kesinlikle malı, mülkü, evladı amaç edinmeyin. Bunları amaç edinen insanlar bak mal mülk fitnedir diyor bir başka ayette. Bunun anlamı şudur. Onlar sizin yanlış yapmanıza ve cehenneme gitmenize vasıta olacak, aracı olacak şeylerdir. Onun için uyanık olun. Onun için bu malı mülkü biriktiren adamlar, kendi şeyinden bilen adamlar devamlı kazanacağım diye, koruyacağım diye gece gündüz sıkıntı içerisindedir. Sıkıntı, Allah onu köpeğe benzetiyor. Yani. Sıkıntılı köpeğe benzetiyor. Tamam mı? Dili devamlı dışarıda. Ha, dili evet. Devamlı dışarıda. Halbuki köpek normal olarak sadece ve sadece heyecanlanınca korkunca dili çıkarır. Ama bu Allah'ın ayetlerini arkaya atmış adamlar ise sürekli dilini çıkaran köpeğe benziyor. Yani anormal. Anormal. Yani köpekten de daha anormal bir çizgi var, bir portre var burada. Çok güzel bir benzetme. Tamam. Ne kadar tamam. Güzel ya. Burada işte değerli Müslüman kardeşlerimiz de bu noktaya yani özellikle yani bu şeylere iyi dikkat etmeleri lazım. Şimdi mesela burada ben Hıcır 87-89'daki özeti de vereyim. Sakın onlardan bazı kimselere verip de kendilerini onunla yararlandığımız şeylere mal ve servete heveslenip gözlerini dikme. Onlar hakkında üzülme de sen kanatlarını müminler için indir ve şüphesiz ben apaçık bir uyarıcının ta kendisiyim de. Evet. Şimdi bunu daha önce çok şey yaptık. Yani Müslüman çok mal kazanmalı. Çok parası pulu olmalı. Ama bunu aracı olarak kullanmalı. Tabii ki. Şimdi Saf suresinde Süleyman peygamber bir ne diyordu? Mal mülk sevdası, sevgisi bana ne için verildi diyor? Senin rızan kazanmak için. He? Ne için ne diyor? Allah rızası. Allah rızası. Allah'a hizmet için. Ya. Tamam mı? Allah'a hizmet için. Tabii. Şimdi özellikle bugünkü şartlarda dediğim gibi parasız pulsuz basınında, yayınında, gelişinde, gidişinde İslam'a hizmet için tamam mı? Para lazım, pul lazım, servet lazım ama bu dediğim gibi araç olarak lazım. Kadar, evet. Amaç olarak değil. Değil. İşte amaç edinenler o durumda. İşte Müslümanlar kazanacaklar. Aynı Süleyman Peygamber'in dediği gibi tamam mı? Evet. Onu Allah rızası için, Allah için harcayacaklar. Evet. Evet. Aksi halde işte burada bu şeyleri gördüğümüz gibi bunun pozisyonu bu olmakta. Tamam mı? Evet. Şimdi bu ayetlerin bu 175 178'in bitirdik. Güncelini verelim herhalde sen. Bir 8 dakikamız falan tamam. Var. Evet. Bu yeni Necm'e başlamadan mı verelim? Yoksa yeni Necm'e girelim yeni mi? Yeni Necm'e başlamazdan önce bunu tamam. Takdim edelim. Tamam mı? Ey insanlar! Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz, sonra da onlardan sıyrılıp çıkan derken şeytanın peşine taktığı, böylece de azgınlardan oluveren o kişinin ciddi haberini iyi öğrenin, aklınızı başınıza alın da eline geçen fırsatı değerlendirmeyen veya yanlış değerlendiren kimseler gibi olmayın. Ve eğer biz dileseydik, onu ayetlerde yüceltirdik ama o alçaklığa saplandı kaldı ve tutkusuna uydu. Artık onun durumu üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumuna benzer. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. O nedenle sen iyice düşünsünler diye bu kıssayı iyice anlat. Ayetlerimizi yalanlayıp sırf kendilerine haksızlık eden o toplumun durumu ne kötüdür. Allah kime yol gösterirse işte o kılavuzlandığı doğru yolu bulandır. Kimi de saptırırsa işte evet. Onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Evet. Ben burada bu ayetler çerçevesinde değerli izleyicilerimize bir noktayı daha hatırlatayım. Bakın ayet-i kerimenin başında kendisine ayetlerimizi verdiğimiz diyor. Evet, ayetlerimizi verdiğimiz. Ayetler diyeceğim. Verdiğimiz diyor. Peygamber akla geliyor. He? Akla peygamber değil, geliyor. Değil, yani bu ayetler tüm topluma aittir. Hı. Bu aslında da zaten ne diyor? İşte ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur diyor. Sen, yani bakılırsa, burada bak ayetlerimiz, evet. Ayetler topluma gelir. Peygamber aracıyla topluma gelir. Tamam. Bakın ayetlerden haberi olmayan kimselerin bir vebali yok. Evet. Bakın şimdi hani diyorduk ya daha önce birkaç defa dedik Cenab-ı Hak biz oraya elçi gönder hiçbir yere elçi göndermezsek azap edici değiliz diyordu ya. Elçi göndermiş, kitap indirmiş, ayetleri bildirmiş. Tamam mı? Evet. Ayetleri bildiriyor. Ayetler gelmiş, ayetlerden haberdar ama bu adam ayetleri umursamıyor. Umursamadığı için. Kişi veyahut da toplum. Tamam. Bunu kişiyle örnekledi. O kişinin durumu böyledir dedi. Cenab-ı Hak ayetlerin arkasından dedi ki, ayetleri yalanlayan her toplumun durumu böyledir dedi. Her toplumun durumu. Yani bunu illa ki falan kişi filan kişi gibi bir kişi üzerinden böyle götürmenin gereği yok yani. Allah'ın ayetlerini yalanlayan her toplumun durumu budur ve cezasını çekecektir. Evet. Peki Allah'ın ayetleri gelmediyse ne olacak? Sorumluluk. Sorumluluk yok. Evet. Kanun yok, ceza yok. Tamam mı? Tabii ki. Tamam. Evet, tabii. Kanun yok, ceza yok. Evet. Evet. Şimdi böylece bu bölümü de tamamlamış olduk. Bitirmiş olduk. Evet. 3-4 dakikamız kaldı. Bu evet son o zaman de... diğer şeye geçip onun bölüm şeyini ilk bölümünü sunalım. Onu takdim edelim. Vakit varsa onu değerlendirelim. Ve 179. ayetlere geldik. Bu 179. ayet bölümü de hakikaten yani o bölüm de yine Müslümanlar arasında özellikle gençler arasında özellikle İmam Hatip İlahiyat vesaire okumaya çalışan gençler arasında çok hassas konuları içeren evet. Bir bölüm. Ayetleri sunayım ben mealinde ondan sonraki programda onun şeyini onu şey yaparız. Sağ olun efendim. Ve andolsun ki bakın tanıdıklarınızdan tanımadıklarınızdan birçoğunu cehennem için üretip türettik. Evet. Onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler, hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar duyarsızların ta kendileridir. Ve en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse onu onlarla çağırın, onun isimlerinde eğriliğe sapanları da terk edin. Onlar yapmakla olduklarının karşılığını yakında göreceklerdir. Yine bizim oruçturduklarımızdan hakka kılavuzluk eden ve onunla adaleti uygulayan bir ümmet vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayanları bilemeyecekleri yönden derece derece yavaş yavaş değişime yıkıma yaklaştıracağız. Ben onlara süre de tanırım. Kesinlikle benim planım pek çetindir. Ve onlar arkadaşlarında hiçbir deliliğin, cinlenmişliğin bulunmadığını düşünmediler mi? O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Ve onlar göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimine, Allah'ın oluşturmuş olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Artık bundan sonra başka hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa artık ona yol gösterecek bir kimse de yoktur. Ve o bunları taşkınlıkları içinde şaşkın bir durumda bırakır. Evet. ayetler çok açık aslında. Evet, şimdi çok uyarıcı ayetler. Şöyle, bu ayetleri yani hiç açıklamaya bile yani çok her açık. Şey gerek yeter yok da. Yeter ki hurafe girmesin yani, içine. Tabii, çok tabii, açık yani. Çok net. Bozmadım. İşte değerli izleyicilerimiz Kur'an'ın yani. O şeyinden yani net, yani. Safsatasız, kirlenmeden okurlarsa evet. Allah'ın izniyle böyle net her şeyi anlarlar. İnşallah. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. İnşallah efendim. Diğer ağzınıza programda ulaşmak. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın demeye geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.